والذی انزل الیک ذکرہ لتبین للناس ما نزل الیہم لعلہم یتفکرون. یہ آیت کسی کو یاد ہے؟ جی اور خدا یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ ٹھیک پڑھی ہے؟ یہ میں پوچھ رہا تھا. آپ حافظ ہیں؟ ہاں جی. یہ آیت جو میں نے پڑھی اس کا میں پوچھ رہا تھا ٹھیک پڑھی ہے کہ ٹھیک پڑھی ہے. والذی انزل الیک ذکرہ لتبین للناس ما نزل الیہم لعلہم یتفکرون. اللہ وہ ذات ہے جس نے تیری طرف اتارا ہے ذکر. قرآن مجید کے جو نام ہیں ان میں سے ایک نام ذکر بھی ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا ہے تیری طرف ذکر. تو لہذا پہلی ضروری بات کیا ہوگی دین کے لیے؟ قرآن. لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ تو اس قرآن کو بیان کریں لوگوں کے سامنے جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے. وہ کیا چیز ہو گئی جی؟ حدیث. لال لوں یہ تفکروں، تاکہ اس کے بعد پھر یہ غور و فکر کریں. وہ کیا ہو گیا جی؟ وہ فقہ کا امام ہو گیا. یہ تفکروں نہیں وہ ہے جی. تو بھیا اللہ سے من نزل علم یہ حدیث ہو گئی، لال لوں یہ تفکروں یہ فقہ ہو گیا. تو ہمیشہ سے ہمیشہ جہاں پر یہ اعلان سنا کرو کہ ہماری کامیابی قرآن و حدیث جی اور فقہ میں، یہ بات سے نمائندہ ہوتی ہے دین کی. جس بارے میں کہے کہ ہماری کامیابی صرف قرآن میں، تو سمجھ لو کہ دو باتوں میں چھوڑ دیا ہے. آدمی کہے قرآن میں حدیث میں، سمجھ لو کہ اس نے ایک بات کو چھوڑ دیا ہے. اور جب تک پوری ترتیب کو نہیں لوگے تو پوری بات حاصل نہیں ہوتی ہے. پوری ترتیب نہ لے آئیں. آپ میں سے انجینئرنگ کے طالب علم کون کون ہیں؟ انجینئرنگ کے طالب علم کچھ ہیں؟ آج نہیں ہیں. ایک انجینئرنگ کے استاد تھے نا طالب علم، ہم بھی طالب علم ہوتے ہیں نا. شاہ صاحب آپ بات کھڑا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں فقہ کا طالب علم ہوں. آپ تو سول والے، بجلی والے نہیں ہیں جی. بجلی والا انجینئر کوئی نہیں ہے کہ بجلی کے کرنٹ پاس کرے نا، تو پاس نہیں ہوتی شاگرد سے. وہ کہتا ہے وہ تو کتاب میں لکھو یا یہ کرو، یہ سارا میں نے کر لیا، کرنٹ پاس نہیں ہو رہی. تو استاد آتا ہے اس کے سارے اسکرو کو پھر دیکھتے ہیں ایک بار، جو اسکرو ڈھلا اس کو ٹائٹ کرتے ہیں. اس آپ پاس کرو، کتاب تو پاس ہو گئی. شاگرد کہتے ہیں یہ تو کیا بات. تو استاد کو نقطے کی جگہ پتہ ہوتی ہے نا کہ اسکرو ڈھلا تھا جی، پوری ترتیب درست نہیں تھی، اس لیے پورا فائدہ نہیں ہوا. ایک جگہ کمی تھی، وہ کمی دور نہیں ہو رہی تھی، کام نہیں چل رہا تھا. ایسے ہی دین کے سلسلے میں بھی. اس لیے اللہ تعالی کی شان ہے کہ احادیث کے شخصی مجموعے تو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی بیٹھ کر صحابہ کرام نے حدیث میں لکھی ہیں. احادیث کا ایک حصہ وہ ہے جو صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر لکھا ہے. ان میں سے ایک مجموعہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا، جس کا نام صحیفہ صادقہ ہے. یہ وہ کتاب ہے جو انہوں نے حضور کے سامنے بیٹھ کر، آپ جس وقت فرما رہے ہوتے تھے وہ لکھ رہے ہوتے تھے. یہ صحیفہ صادقہ اس کا نام ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی 5000 سے زیادہ حدیث ہیں. ان کی عمر زیادہ ہوئی تو انہوں نے اپنے شاگرد ابن امام سے کہا کہ میری عمر زیادہ ہو رہی ہے، حافظہ کمزور ہو رہا ہے، تو مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ میں بھولنا نہ شروع ہو جاؤں. تو اس سے پہلے کہ میں حدیث بھول جاؤں، میری حدیث کو بیٹھ کر لکھ لو. تو امام ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ساری حدیث کو لکھا اور کتاب کی شکل میں کر کے ان کو رکھا. تو ایک آدمی آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بڑھاپا شروع ہو گیا، آیا اس نے کہا حدیث سنائی. انہوں نے کہا جی کہ یہ حدیث میں نے آپ سے سنی ہے. وہ سے پہلے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے. کہا میں نے آپ سے سنی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا، اگر آپ نے میں سے سنی ہے تو میرے مجموعے میں پہ لکھی ہوئی ہوگی، اس کو جا کر دیکھ لو. جا کر دیکھا تو اس پہ لکھی ہوئی تھی. تو یہ ایک مجموعہ ہے. کچھ مجموعے ہوئے ہیں کہ جو آپ نے املا کرائے ہوئے، جسے آپ ریکٹ کہتے ہیں، املا کرائے ہوئے ہیں. کہ مختلف عاملوں کو گوردنوں کو جو آپ نے خط لکھے ہیں وہ آپ نے خود املا کرائے ہیں, لکھنے والوں نے لکھے ہیں, اور لوگوں سے آپ لکھوایا کہ زکات کا نصاب کیا ہے, عاملین کو گوردنوں کو لکھ دو. عزیز کا ایک ایسا ہوا جو خود آپ نے املا کروایا ہوا ہے, ایک ایسا ہوا ہے جو کہ صحابہ اکرام نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, ایک ایسا ہوا ہے کہ جو صحابہ اکرام نے الفاظ کو ہو بہو یاد کیا ہے. اس زمانے میں یاد کرنے کا رواج تھا, اس لیے چاہیے تو تھا کہ ساری حدیثیں سارے صحابہ روایت کرتے ہیں, سارا نہیں روایت کرتے, کوئی صحابی پانچ حدیثیں روایت کرتا ہے جب تو اس کے بیس تیس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کوئی دس کرتا ہے, کوئی پندرہ کرتا ہے, کوئی پچاس کرتا ہے, کوئی دو کرتا ہے, کوئی تین کرتا ہے. کیوں جی؟ کہ یہ انہیں کو روایت کرتے ہیں جو الفاظ کے ساتھ ان کو یاد ہیں. اس ہر ایک آدمی اپنی حدیثیں خود روایت کرتا, صحابہ کے طریقہ کار یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی حدیث خود روایت کرتا ہے, دوسرے کی نہیں کرتا. صحابہ اکرام کے دور میں کم بات ہے, ہر ایک آدمی اپنی روایت خود کرے, خود ذمہ داری اٹھائے, دوسرا روایت نہیں کرتا میں نے فلانے سنی ہے, وہ کہتا ہے میں نے حضور سے جو سنا اس کو میں روایت کرتا. پھر جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ, ان کی وفاتیں شروع ہو گئیں, اس میں پھر علماء نے اس بات کو نعرہ لگایا کہ ابن کی طرف سے روایت اگر نہیں کریں گے تو یہ حدیث ختم ہو جائیں گی. پھر تابعین نے صحابی کا نام لے کر ان کی طرف روایت کی ہے, پھر ان کو لکھا ہے. پھر آخر میں جو مجموعے آج کل چل رہے ہیں نا, یہ اس شکل میں 200 سال بعد جمع کیے گئے. اس کا مطلب یہ 200 سال حدیث لکھی نہیں گئی, پہلے چھوٹے مجموعے ہیں, پھر شہروں کے مجموعے ہیں, مثلا مکہ مکرمہ کی حدیثیں ہیں, مدینہ منورہ کی حدیثیں ہیں, اور آخر میں پھر یہ جمع ہو کر اس شکل میں آئی ہے. اور پھر احادیث کے کی کتابوں کے تیار ہونے سے پہلے فقہ مدون ہوا ہے. فقہ جو ہے یہ تابعین نے مدون کیا ہوا ہے, جبکہ حدیث تبع تابعین نے کی ہوئی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد, امام محمد کے شاگرد, اور یہ تبع تابعین ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود تابعی ہیں, امام مزاحی خود تابعی ہیں. اس لیے یہ تو ہو گیا, ظاہری علم کی ترتیب ہو گئی. اس کے ساتھ جو باطنی علم, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا جو کی ترتیب جو چلی ہے وہ دوسری ہے. اس کی سند ایک یہ سند ہے, حدیث کی سند ہے, یہاں تک پہنچ دیا نا. ہر ایک آدمی اپنے استاد سے لے کر آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا سلسلہ لکھتا ہے اپنی سند حدیث میں. یہ ہماری جو ہندوستان کی سند ہے, یہ طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ سے شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کو ہے, پھر اسے آگے چل کر ہمارے سارے مدارس تک آئی ہوئی. اور دوسرا جو ہے, دوسری سند جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہے کہ ان لوگوں نے وہ باطنی نور علم حاصل کیا اور اس کا سلسلہ چلاتے رہے. لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے مبارک سے سارے صحابہ اکرام کے سلسلے تھے. آج ہمارے پاس باقی جو ہیں تو 4 سلسلے باقی رہ گئے ہیں اس علاقے میں. اس عرب دنیا میں 2 سلسلے اور بھی ہیں, ایک شاذلیہ ہے اور ایک کبرویہ ہے. کبرویہ یہاں بھی چلا ہے کچھ, نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ, یہ 7ویں صدی ہجری میں. اور شیخ ابو الحسن شاذلی صاحب جن کی دربار پڑھتے ہیں, ان کا بھی سلسلہ ہوا ہے. یہ ہمارا 3 سلسلے جو ہیں جو ہندوستان میں زیادہ چل رہے ہیں, چشتیہ, قادریہ, سروردیہ, وہ جو 4 نقشبندیہ جو چل رہے ہیں. نقشبندیہ اس علاقے میں آیا ہے حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جنہوں نے فیض پایا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور ان کا براہ راست رابطہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ قاسم بن محمد بن ابو بکر کابل کے شہر کے مقبرہ شہداء ساحل صالحین میں دفن ہے. نسبنی سلسلے کا مرکز افغانستان رہا ہے، وہاں سے ہندوستان ہے. اور باقی جو قادریہ سوروردیہ اور چشتیہ ہیں، یہ آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جاتے ہیں اور ان سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے ہیں. سبحان اللہ. آج ہمارا بڑا مجاہد اللہ دل گزرا ہے، صبح ایک بیان اجتماع میں کیا، دوسرا بیان وہاں مدرسے کا ایک افتتاح تو اس میں جا کر کیا. تو اور کچھ آپ بات پوچھیں گے، یاد آئی جواب دے سکیں گے، ذکر کرتے ہیں اجماع اور قیاس کی تشریح آئے جو زبین وہ خیال تھا کہ اجماع قیاس کو اس میں لیں گے. زبین اللہ سے معلوم لے رہے ہیں لال لوں یا تفکرون جو ہے نا، لال لوں یا تفکرون جو ہے تو یہ اجماع قیاس ہے. یہ بھی غور و فکر کریں گے، ان کا غور و فکر کیا ہے؟ ان کا غور و فکر جو ہے کہ اجماع ہے، قیاس ہے. ہاں جی اجماع تو اس کو کہتے ہیں کہ امت کے اکثر افراد میں ایک صالح اہل علم ایک بات پر جمع ہوں گے. جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ اکرام جمع ہوئے، انہوں نے کہا بھائی تراوی کے بارے میں فیصلہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے بھی کرائی، پڑھنے کی بھی ترغیب عطا فرمائی، لیکن آپ کے دور میں اس کو ہم نے علیحدہ علیحدہ جماعتیں کھڑی کر کے کیا، اس کے بارے میں ایک مکمل فیصلہ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلا اجماع صحابہ اکرام کا یہ تو ہوا ہے، منکرین نے اس کے خلاف ہوا ہے، جھوٹے نبی کے خلاف ہوا ہے، مسلمہ کذاب کے خلاف، اس کے قتل کا. تو دوسرا اجماع صحابہ اکرام کا تراوی پر ہوا ہے، یہ دور فاروقی میں ہوا ہے. سب نے مل کر کہا کہ آپ کے منشا طریقے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 20 رکعت پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے اور باقاعدہ پڑھی جائے. تو اس پر جب فیصلہ ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ صحابی تھے جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ سمجھ کے سب سے بڑے قاری ہیں، ان کو تراوی پڑھانے کا کہا. تو تراوی پڑھایا کرتے تھے، 20 تراوی مکہ مکرمہ میں، 20 تراوی مدینہ منورہ میں پڑھی جاتی تھی. مکہ مکرمہ میں 4 تراوی پڑھنے کے بعد طواف کیا کرتے تھے اور پھر 4 تراوی دوسری کھڑی کرتے تھے. مدینہ منورہ میں 4 جمعہ کے ساتھ کاٹے پڑھنے کے بعد 4 نفل پڑھا کرتے تھے اپنے لے کر، پھر کھڑے ہوتے تھے 4 رکعت. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو خود بہت بڑے حافظ تھے، تو مسجد نبوی میں تراوی خود پڑھایا کرتے تھے، ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھتے تھے. اور قرآن پاک کے رکوع کتنے ہیں؟ 540 رکوع، اور 540 رکوع اگر پڑھے جائیں تو 27 شب کو ختم ہو جاتا ہے. 200 رکوع پہلے دستور میں ہو گئے، 200 رکوع دوسرے دستور میں ہو گئے، 400 ہو گئے، اور آگے کتنے رہ گئے؟ 140، 7 دنوں میں ہو گئے 140. 27 شب کو آپ کا ختم ہوتا تھا، وہ خود پڑھاتے رہتے ہیں. کے دور میں مدینہ منورہ پھر سارا خلافہ اور مرکز نہ رہا، اتنے فسادات ہو رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کو عبادت کے لیے خاص چھوڑنا چاہیے، اس میں دار خلافہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے دور دراز نے کوفے کو دار خلافہ منتقل کیا. پھر وہاں نے ان کا یہ موقف تھا کہ اگر یہاں رہوں تو یہ لوگ قابو میں رہتے ہیں اور آگے فرادات بھی قریب ہیں جہاں سے کہ ایرانیوں کے عجموں کے اثرات آ رہے ہیں، تو اس کو بھی روکا جائے گا. تو اس کے کوفہ چلے گئے. تو یہ ہے اجماع ہے، اور قیاس یہ ہے کہ ایک مسئلہ اس رخ پر نہیں ہے. اب بھینس حلال ہے کہ حرام ہے، بھینس کا دودھ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کا کوئی تذکرہ قرآن مجید میں نہیں آیا ہوا. یہ اس کا فیصلہ قیاس پر ہے. زیادہ محتاط لوگ بھینس کی قربانی نہیں کیا کرتے, اس کا تذکرہ دیا ہے وہ جائز ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. کیونکہ جو شرائط آئی تھی کہ وہ پاک چیز کھاتا ہو, گندی چیز نہ کھاتا ہو جانور, اور جگالی کرتا ہو. ہاں جی جگالی کسے کہتے ہیں جی صاحب سے؟ جگالی شفان وہی. ہاں جی شفان وہی ہیں جی. بیا غد ہے جی. اور اس میں آگے ایک شفان کے بعد بھی ایک اصول ہے کہ اس کی اور جڑی ہو لڑے بھی دم. ہاں جی خدا شکون دیکھ رہے ہیں, شکون شکون خدا سے پٹ شہد لگا کار کے گردہ مکہ راضی جیسے ہونے لگے. تو شکون جو ہے اس کو اس ایک بیٹ جتنا ایک جانور ہے, بدل پر اس کے کانٹے ہوتے ہیں. اور ہوتا ہے یہ بیابانوں میں جنگلوں میں پڑ وغیرہ ہوتے ہیں, ان کا شکار کرتے ہیں. اس کا چونکہ شکار کے اس کو مارتے پتہ نہیں چلتا کہ شپن کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے جی, جگالی کرتی ہے کہ نہیں کرتی. تو اس کو جو ذبح کر کے علماء نے دیکھا تو اس کے اندر اوجڑی تھی, اس کے بھی حلال کا فتوا ہے. اور اس کے گوشت میلن نے جوڑوں کی بیماری کی شفا رکھی. ہمارے بچپن کے زمانے میں ہوتے تھے لوگ شکار کے لیے جاتے تھے, اس میں حیات آباد کا جب سارا لگا بیا جنگل تھا نا اس میں. ہاں جی دیکھیے نا, تو یہ کتا جب اس کو پکڑنے کے لیے جاتا ہے نا, آگے سے وہ جلد سے کانٹ اس طرح کرتا ہے نا, تو کانٹا آ کر زور سے لگتا ہے. بعض اوقات کتے کی آنکھ میں لگ جائے تو اندھا ہو جاتا ہے, اتنا لمبا کانٹا ہوتا ہے. ویسے خوبصورت پلاسٹک کا پتھر بنے ہوئے ہو نا, اور ٹانگ میں اس کے لگ جائے تو ٹانگ زخمی ہو جاتی ہے. کتے کو بڑا خطرہ ہوتا ہے سیاہ کے شکار میں. داری اس پر ہوتی ہیں بالکل. باقی لوگوں کے تذکرے ہی رہ گئے. جی حافظ سرد بھائی لے لکی پروت ہی کم گئے پڑے. ہاں ہاں ہاں پڑھ کے داخل کس بھی نہ گئے تو دیکھو دیر ڈنگر دے کمزور تھے ایسے کمزور تھا ڈنگر بھائی. میں نے ایک بیان کیا اس میں لکی پروت چلا گیا بیان کیا نا, تو ایک چالے بلے تھا کوئی دسویں جماعت کو بڑا مزہ آیا. اس کے بعد آیا مجھے دوبارہ لگا نا ڈاکٹر صاحب ٹنگ ہوا جی, تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب تو کوڈیر ڈنگر ہے جی. میں نے کہا کیسا بہت تھا کہ ہمارا کیا بھائی ڈنگر کہہ رہا ہے یہاں کی پشت میں ڈنگر تو کہتے ہیں ہمارے کو گائے بھینس کو کہتے ہیں, وہاں کی پشت میں ڈنگر کمزور کو کہہ رہے. اس کو بڑا ترس آ رہا تھا کتنے مجاہدے کیے ہیں کہ اتنا ڈنگر ہو گیا جی. صاحب لکی بروس والا ہے کہ نا ابیر صاحب صاحب مسرا انگلش کالا اوشل خود دیش کالا یا فور کو اوشل. ہاں سبحان اللہ سورہ دے پکے بنوں تھا سب تلے بیا راگلے واپس. ہاں ڈی خان شکرانہ اس پر نظر آؤ کار شیو دے شکرانہ نظر. واپس راؤ مجھے وہ نہ دو سلا اثر ہے راؤڑی جی چلے تو چکلا چلے دیکھنا دو دلا تو شکرانہ راؤڑے دیکھ دو دلا خدرے دلا بالکل ماشاء اللہ. سبحان اللہ. تام زورا کڑے وغیرہ سزا سوگ نہ کہ نارا سے خوشحال اچھو کاغذ اچھو کر دو اگتا کاغذ سو پوری خوشحالی کی بولے سلام بس بلا رہے ہو دل رکھا سلام کر دوں والا رکاط کیوں اور جو دے نو روکڑ دو دے مونگ سے رکڑی ہو یو هغه وبرسه یو له وای دا خو یا خشوا او دا لیکل دا لیکل فوکو لګي اته موضوع ورځو بیا احتیاط نو ورځو وای او بیا لیکل فوټبال لګا دا خو ډیر نادر مسله ده کوم تم درې نوې تخشه امام متابعت واجب دي خو وای امام ضرور راځو ته لگوز مونگ ہو چکل عزی باتا فتح سوہیل صاحب وہ کھڑو گنا جو پاس دلما ہم بے آگے کدا استفتا کدا بلکی چھے امام چھے امام دا تا یکن ورطوش لو چھے زمان دو رکات رکھنی دی نو آگا درہم رکات پورا کون لے پارا پاس دل چھے آگے بیا رکات مکمل کھڑو نو آگے سید صاحب اکڑا پا دے بنیاد بندی چھے درہم رکات نبادا آگے تحیات اللہ و صلوات و طیبات چلی گئی آگے دوست کو لے پر فتح بیا کلا جگہ سلام کر زولے شو خلق و ایدا صلو رکا تو شو بیا آگا دیا دا فیصلہ یو شو رہی موز پدا شو رہی میں سیجا سوا شو دا رکا دا بیش تو ما از دا صورت کے سامنے مزماشی میں دفعہ ہے اس ملا دے اس نے دورے وقت فیدہ کڑے جامع میں مرتب لکھا یو زے کے امام نہ واجب پاتے ہو غریب اخبل مز مکمل رول پڑا دوبارہ کی لگا باقی فرض خدا شو خدا ناقص ہو نقص رکول لے پارا کی اور دے پس ماں اخبل ادا مز اکڑا وہ ایز امام ادا شو ہونے شو تھا دوڑا ہوگا چاہنا ہوتا پوچھ کے خبر سمر عمر چالیس پچاس پچاس ہے بیس پچیس سال تدریس سیکھ رہی کتنی سیکھ ہوئے گی دنیا سے پدری بار نکلے گی تین ہفتہ پہنچ چکا بیا ڈاکٹر تارک تھا ای میل بنے تھا بوس بو کے در روم کراچی میں آگے تم نے ندی خود ہم دیکھ اسٹیشن دوش بھاجی دا سمی لیا رور دا جی خدا ہو جی راکتا ساگا دے ریکی مروت والا السلام علیکم وعلیکم السلام او ہو بس مارا غیر دے جی فاتح بس ماں کو نند یاد کر دیا نہ بندوبست کر دے آؤ جی